Taalman en Bijhouwer? Tja, Taalman en Bijhouwer is op gebied van elektriciteit en elektronica net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Tja, Taalman en Bijhouwer spreekt voor zich. Maar we willen toch even vertellen dat je voor onder andere een betaalbaar inbraakalarm, de beste antennes met toebehoren, bouwkits en elektronica componenten, alle soorten lampen tot discolampen en blacklights aan toe en voor werkelijk alle maten en kleuren stopcontacten bij Taalman en Bijhouwer aan een voordelig en vakbekwaam adres bent. Kleine Noord 42 in Horen. Telefoon 022-90-197-10. Taalman en Bijhouwer, ook voor lichttechnisch en energie-economisch advies.